شما دوستان شنونده، نوبت به برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم محمد رضا مطلبی مجری دیگر این برنامه. بیایید از یادگیری زبان ژاپنی با هم لذت ببریم. امروز درس 12 رو با هم یاد خواهیم گرفت. جمله کلیدی امروز این است. ایتسو نیهون نی کیماشیتا کا؟ یعنی چه وقت به ژاپن آمدی؟ شخصیت اصلی این مجموعه برنامه آنا یک دانشجوی خارجی اهل تایلنده. امروز در خوابگاه دانشجویان خارجی که آنا در اونجا زندگی میکنه یک مهمونی برپاست. بیایید با هم به مکالمه درس 12 گوش کنیم. رودریگو-سان وا ایتسو نیهون نی کیماشیتا کا؟ 3月に行きました。 もう日本の生活に慣れた？ ええ、まあ。 サクロアズ・ロドリゴ・ポルシード。 ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか？ やに、ロドリゴ、チェワクトベジョポノマディ。エボラテ、 いつ。 やに、チェワクト。ワジェゲ、 日本。 やに、ジョポン。エボラテ、 に。 یک حرف اضافه است که به مکان، زمان یا موقعیتی اشاره داره. اینجا این عبارت به جایی که شخصی نقل مکان کرده اشاره داره. عبارت بعدی کیماشیتا یعنی آمد. این شکل گذشته فعل کیماس به معنای آمدنه. عبارت بعدی کا حرف یا عدد پرسشیه. اگه اون رو به پایان یک جمله اضافه کرده و اون رو با لحن پرسشی بیان کنید، اون جمله رو سوالی کردید. جمله ایتسو نیهون نی کیماشیتا کا؟ یعنی چه وقت به ژاپن آمدی؟ جمله کلیدی امروزه. رودریگو پاسخ میده. 3月 نی کیماشیتا. یعنی من در ماه مارس آمدم. 3月 یعنی مارس. این عبارت شامل عدد 3 به معنای 3 و یک کلمه به معنای ماه یعنی گاتس. نی یه حرف اضافه است. اینجا به زمان اشاره داره. خب نازافرین، ماه ها رو چطوری به زبان ژاپنی میگن؟ وقتی که میخوای یه ماه رو بگی، واژه گاتسو رو به یک عدد اضافه میکنی. یعنی ژانویه میشه چی؟ ژانویه میشه ایچیگاتسو. فوریه چی؟ اون هم میشه نیگاتسو. و به همین ترتیب عدد رو به گاتسو اضافه میکنیم تا به ماه 12 یعنی جونیگاتسو میرسیم. خب بریم دوباره سراغ بخش مکالمه درس. ساکورو از رودریگو پرسید مو نیهون نو سیکاتسو نی نارتا؟ یعنی تا حال به زندگی در ژاپن عادت کردی؟ عبارت مو یعنی تا حال، این یک قیده. عبارت نیهون یعنی ژاپن. حرف نو یک حرفه که اسامی رو به هم مربوط میکنه. عبارت سیکاتسو یعنی زندگی. بنابراین عبارت نیهون نو سیکاتسو یعنی زندگی در ژاپن. اینجا حرف نی در نیهون نو سیکاتسو نی به یک وضعیت اشاره داره. عبارت نارتا به معنای عادت داشتم یا عادت کردم است. این شکل گذشته نارماس به معنای عادت کردن به چیزی است. این همچنین حال کامل یا گذشته فعل رو بیان میکنه. یه لحظه صبر کن. شکل گذشته نارماس میشه نارماشتا، درسته؟ روش غیر رسمی در گفتن نارماشتا به معنای عادت داشتم یا عادت کردم میشه نارتا. عبارت نارتا به تا ختم میشه. فعلهایی که به تا ختم میشن رو فرم تا فعل ها مینامند. برای تغییر یک جمله با فرم تای فعل به جمله پرسشی، تنها لازمه که جمله رو با لحن سوالی بپرسیم. بنابراین میگیم نارتا. سپس رودریگو پاسخ میده ای ما، یعنی ای تا اندازه ای. حرف ای یعنی همون ای که پاسخ مثبته. اما اگه بگین ای ما، یه تأکید دو پهلو و مبهمه. خب اکنون بیاید با هم به مکالمه یه درس 12 بار دیگه گوش کنیم. رودریگو سان وا ایتسو نیهون نی کیماشیتا کا؟ 3月に行きました。 もう日本の生活に慣れた？ まあ。 اکنون نوبت به بخش بیاموز به ما ای آموزگار رسیده. پروفسور آکانه توکوناگا ناظر این برنامه به ما نکته آموزشی امروز رو میگه. امروز فرم تا فعل‌ها رو یاد گرفتیم. چطور فرم ماس فعل‌ها رو به فرم تا تغییر بدیم؟ بیا از آموزگار بپرسیم. آموزگار میگه فرم تا فعل‌ها فرم صرف شده فعل‌هایی که به تا یا دا ختم میشن. این برای حال کامل یا گذشته فعل هاست. بذارید توضیح بدم که چطور میتونید فرم ماس رو به فرم تا تغییر بدید. الگوی اولیه اینه که تا رو به جای ماس قرار بدیم. عبارت نرمس یعنی عادت به کاری داشتن در گذشته که تبدیل میشه به نرتا. خب شما در نرماس متوجه شدید که هجای پیش از ماس ر و حرف صدادار اون ا هست. این الگو برای همه فعل‌های دارای حروف صدادار به کار میره که درست پیش از ماس اونها ا اومده و برخی از فعل‌ها که در هجاهای خود درست پیش از ماس حرف ای قرار داره. در الگوی دیگه شما نه تنها ماس بلکه یک هجا درست پیش از اون رو تغییر میدید. اگر هجایی که درست پیش از ماس است ری باشه، شما ری و ماس رو با هم تغییر داده و ری ماس رو تبدیل به تا میکنید. بنابراین عبارت اتزماریماس به معنای جمع شدن، گرد هم اومدن میشه اتزماتا. این قاعده همچنین وقتی که هجای پیش از ماس ای یا چی هست اعمال میشه. اینجا هم شما ای یا چی و ماس رو با هم به تا تغییر میدید. اگر هجایی که درست پیش از ماس میاد می، نی یا بی باشه، شما هم هجا و همچنین ماس رو به ندا تغییر میدید. به عنوان نمونه یومیمس به معنای خواندن میشه یوندا. خب بیایید با هم یک ترانه یاد بگیریم. اکنون اگر هجای پیش از ماس کی باشه، شما هجا و ماس رو به ایتا تغییر میدید. بنابراین عبارت کیکیماس یعنی گوش دادن به چیزی تبدیل میشه به کیتا. اگر هجای پیش از ماس گی باشه، این هجا و ماس رو به ایدا تغییر میدیم. عبارت ایسونگیماس به معنای عجله کردن تبدیل میشه به ایسویدا. عبارت ایکیماس به معنای رفتن تنها استثناء در این قاعده است. این عبارت تبدیل میشه به ایتا. خب اکنون ترانه مربوط به این بخش رو بشنوید. کیتا گیدا ایتا، کیتا گیدا ایتا. در حقیقت شیوه ساخت فرم تای فعل‌ها به همون ترتیبیه که درست کردن فرم ت فعل ها رو در درسای 8 و 9 یاد گرفتیم. شما میتونین ت رو با تا و د رو با دا جایگزین کنید. سپس نوبت به بخش نام آواها میرسه. خب اینا انگار دارن با هم خوشوبش میکنن، درسته؟ شما یک واژه برای توصیف این دارید که چطور تعداد زیادی از مردم با هم خوش میگذرونن. وای وای. این یک ناماوای مشابه هم داره. گایا گایا. این عبارت توصیف کننده اینه که چطور تعداد زیادی از مردم با هم حرف میزنن و سر و صدای بسیاری تولید میکنن. پیش از پایان برنامه آنا نگاهی داره بر رویدادهای امروز. بله، این هم از بخش مروری بر وقایع روزانه آنا. همه از کارهای تایلندی من خوششون اومد. من شنیدم که ژاپن خوراک کاری سبک خودش رو داره و این خوراک به ویژه در میان کودکان محبوبه. آیا از شنیدن درس 12 لذت بردید؟ خب مهمانی در قسمت بعدی هم ادامه داره. باز هم با ما باشید.